Bir kere uğradım Hakk'ın cemine, her can bencileyin dara çekildi. Canlar elin sundu aşkın demine, ikrardan mest olan pire çekildi. Bir kere uğradım Hakk'ın cemine, her can bencileyin davra çekildi. Canlar elin sundu aşkın demine, ikrardan mest olan yine çekildi, yine çekildi. Canlar elin sundu aşkın demine, ikrardan mest olan yine çekildi, yine çekildi. Sahip olanlar başa geçtiler, anda Hakk'ın kitabını açtılar. Hakk'ın dolusunu dört can içtiler, aşkın bülbülleri yine çekildi, yine çekildi. Hakk'ın dolusunu dört can içtiler, aşkın bülbülleri.